سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. سورة الف لام میم السجدہ دا قرآن حکیم پا دے موجودہ ترتیب کی دو درشم او پا نزول لقرآن کی پینزاو یایم پس تا سورت مومنون نازل شوے دا دی سورت دعوی دا نفی دا شفاعت قہری چونکہ مخ کی سورت کی اللہ رد شرکو کو او اثبات تا توحیدیو کو پا دری قسم دلائلو سرا نو دی صورت کے اللہ نفی شفاعت قہری ذکر کی چی دا اصل کی مبدد دا شرک اکبر لوے شرک دا دین جوڑی شفاعت قہری مانا سدا پا زور سفارش دا دا مشرکین و عقیدہ و قرآن دا دین رستو و الناس پوری پا زیادو صورتنو کی یو قیامت خبر ڈیر ذکر کی اور دویم دا نفذ شفاعت قہری دا مشرکین دا خیالو چی منگا دیخ پلو آلیہو تا دیخ پلو خدایانو توائیو او دا دی پا اللہ بانی زور جلی گی دا دی پا اللہ بانی حق دے اللہ دا دی خبر کتا نغور دے دا نا مشرکینو خب مضبوط عقیدہ و پارا زمانہ کی دے وجن منگا دی توائیو دی بے اللہ توائی مونگا دا سے براہ راست اللہ تنشو درے دے انہ دا غن پا دے ناکار خلو بانے سوال کولی شو او دا خود اللہ اس دے خلق دے اولیاء دی بزرگان دی اللہ را دی خبر کتا چتا نگور دے ندی با پا زور مونگا دا اللہ نخلاص دے دے تا شفاعت قہری ہوئی یعنی دا زور شفاعت او دیم دو قسم یو شفاعت ازنی دے آغا چا پا اجازت سر ہوئی دا بکی گی پا قیامت کی تر قیامت پوری دا شفاعت نشتا که تاسی اولاری خبر تن اولاری خیر دے تا با شوقی او دا اغنی دا سوالو نکے چاہی بابا زمان دا پارا سوالو کا او زمان دا پارا چاہتا ہوا یا پتا بشی و پخدر لگیا یا سی طول مر اولاری اغنی ستان خبر دے او ندار شفاعت تیم دے شفاعت بکی گی پا قیامت کی او دا بلاول شروع کی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او دا غی نفس ہر یو نبی او ہر یو نیک انسان دا شفاعت کولی شی حکم چی اللہ و تا اجازتو کی جزت شفاعت کولی شی سوک با شفاعت کی چی عقیده را توحیدی یو مشرک کدر لوی مولا شو که اغا یهودی دی او که نصرانی دی او که دبل یو قوم سره تعلق دی دیر لوی مولا شو ای با خوچه مشرک تی دی خبر نشی کولی اجازت نشتا الا من اذن له الرحمن ورضي له قولا چه دنیا کې د دې توحید اقرار کړی دویم چې د چا د پاره شفاعت کوي نو هغه بم ګوره مشرک نه هغه به صحیح موحد او مؤمن د دنیا نه تیر شي هغه هر څوک نو شفاعت هر مؤمن کولی شي هر عالم کولی شي هر حافظ کولی شي هر متقی او پرهیزګار انسان کولی شي خود دے بم پخپلا متقی و پرہیزگار ہے اجرے چاد پارکی نو آغا بمو فاقیدہ بانے برابر دا دنیا نتری دا مشرک تا پار شفاعت نشتا دا بدتی تا پار شفاعت نشتا یو دا اللہ دشمن دے بل دا رسول دشمن دے نفی دا شفاعت قہری ام دا وجوا حدیث کی رازی ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکلا د جمیر وزو او د سبا منځبو نو په دواړو رکعتونو کې به دو صورت وي. لومبه صورت داو الف لام میم السجده، او دویم صورت هل اتا علی الانسان. دویم د جابر رضی الله تعالی عنہ نے روایت ته مسند احمد والے دا حدیث ذکر کړی دی، صحیح روایت ته چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام لا ینام، او د شپې نو د کیدو تر دې پورې چې دا دو صورتونه به د خوب نه مخکې وي، یو دا صورت او یو صورت ملک. دی صورت کې نفی د شفاعت قهری ده، او نفی د شفاعت قهری دا مبدد د شرک اکبر د دین لوی شرک جوړیږي. چې کله تا دا عقیده ساتل د یو بنده باره کې، د یو پیر په باره کې چې رد په الله باندې زور چلیږي، نو بس دی بیا دغه پرم نظرانه م کوي، دغه عبادت م کوي، هغه تر مدد شم ویو. چې کله هغه تاسو ورو غاڼه چې دخو د خبره خو الله نشي غردولې، یعنی الله به هم د دنه مجبور یې. بعضې قومونه داسې تیر شوي د هغې دا عقیده وه، نو دا لوی شرک ته لار ده. او سورت ملک کې نفی د شرک فی البرکات دی، دغه مبدره د ړوکې شرک، شرک اصغر، چې دا تا عقیده وساتله چې یاره ټیک ده الله پاک هم مبارک د پارشي کې برکته شي، خو دی له هم برکت ورکړی دی که نه. مونږ چې دې ځای ته ځونه هلته دوا قبلیږي، هلته په ورتلو کې برکت دی، سړی روزی سیوا کیږي، دا چل کیږي، آغه چل کیږي. برکات د هنده خو الله دی، او تا دا برکتونه د بل په ذات کې وګڼلو. نفی د شرک فی البرکات سورت فرقان دا دعوه وه، او د سورت ملک هم دا دعوه ده چې برکت شوونکی خو الله دی، تبارک الذی بیده الملک. یولس دلایل الله په هغې کې ذکر کړي دي چې خیر او برکت خو ځای شو. دې وجې نه پیغمبر به الو د کېده چې دا دواړه سورتونه به ووي، خو کوم ځای کې بدتیانو کور هم بدل، ځای هم بدل کړو. بدتو بس خلق د ځان نه سپېونګاري وکړي، او یا د ځان نه یوه خبره جوړه کړي. اوس دا دواړه سورتونه راغلي دي صحیح حدیث کې او روایت کې، او دې سورت د لاندې مفسر راواله وګوره، راغلي دي حدیث ذکر کړی جابر رضی الله تعالی عنہ. لہذا را دی دواړو سورتونو فضیلت خو راغی چې دا به وایې هر شپه، دا یو، او دا به وایې کور، او دا به وی هر سړی. دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام تعلیم یخره د امت لپاره، ځکه د پیغمبر ټول ژوند تعلیم و، سبق و، هغه یو مدرسه وه د صحابو دپاره، او صحابو نه مونږ ته پاتې شو. نو بدعتیانو څه چلو که دې سره د راوستلو جمعې شپې ده ستاسو به یاد شي، او امام به ووی مقتدیانو به ورته غوږ کېښود. نو یو یې دا ویونکي بدل کړو، ویونکي هر امتی، هر امتی له دا په کار چې مؤمن دی مسلمان دی چې اوده کېږي، دا دو سورتونه دي. ودې باندې به څومره وخت لګېږي چې تلاوت کوي؟ سړی پنځه پنځه منټه پې ولګي، او داس کې به اومده شي، او دا دو سورتونه به اوموي. که یاد یې وته نو په یادو دی وي، او که یاد وته نه وي نو قرآن دې راوالي دی وي. نو یو هغې یوه شپه کړه، او دا د ټول عمر دپاره هره شپه به دا وایي. بل هغې ځای بدل کړو، جومات ته کړو، او دا به کور وایي. ډېر عبادت د کور دي، د هغې د جومات سره څه تعلق نشته، او ډېر عبادت د جومات دي، د هغې د کور سره څه تعلق نشته. لکه یو فرض مونځ ته په کور کې نشې کولی، د دې اجازت نشته په شریعت کې چې بانګ اورې او ته جومات ته تللی شي، که په هره طریقه باندې نو جومات ته به ځې. کورونو کې مونځ نه کېږي فرض. نو د نفلو د سنتو ځای دا کورونه دي، خو زموږ د پښتنو دپاره نه. دا که په هر ځای کې نو به دغسې به ولاړي، خدای شته که هلته څوک د مخکې سب کې څوک ولاړي او هغه باندې درد راغلي او د درد نه مري، دی دا سب نه ماتي، دغسې به نیغ موږې ولاړي، او اله به دي چې دلته سنت هم وکړي، ویتر هم وکړي، او نفل هم وکړي، او ذره ثواب نشته په جومات کې. د دې ثواب ټول په کور کې دی، موږ هغه کوو چې د هغې ثواب کمی او یاډو وي نه. چې څنګه فرض مونځ شي او سلام وګرځي، غرب دی به پاسي، دې کې هیڅ ثواب نشته، دا د سنتو خلاف ده بالکل. ښه په آرام کښېنه، تسبیحات ووایه، کم اسکار چې راغلي وي، کم سورتونه چې راغلي دي هغه ووایه، او د هغې نه پس ځه کور تا ال سنت کا نبی علیہ السلام صحابہ تو ما خام د مانز نہ رستی پوجو مات کیو لی دلی دا سکو ہے ہذه صلاۃ البیوت دا خود کور منز نہیں کور کے غی مسخی غی وچ سنگ راشن سرگٹ پپ کیو لگی نسوار پپ کیو لگی تے بد پشوروش ٹی وی میو بلے گی دلی لو بھی بکی گی نہ پکور کے پیغمبر وی دا کورو نولی مقبرے جوڑا وے پکار دار چې تاسو په کورونو کې مونږ وکې کده شپې مونږ دینه په کور کې غوړه دي کده دروازه نوافل دي سنت دي په دې پینځه ټیمه کې چې کم راغلي دي نه داغي غوړوالي او ډیر ثواب دا په زنانه مونږ په کور کې غوړه دي بار کده جمعه ته لاړ شي نو زی به ټیک تا منه کول نه دي په کار چې کم دی کې د مانزه زیي خدایغي بهتر مونږ هغه په خپل کور کې مونږ باغه کو یاری کہ اس فضیلت نے یاری کہ اس غرا والے نے کہ کم سنت دا پیغمبر دیغا تو خلق بدل کڑی نو داسے پدی کہ نزان دا جو کلو چے جمیش پہ لرا وستو او امام بے ویو دے نور بوتا او غالبا دا یو صورت تن لری کو بدتیانو بلا یو صورت صورت متوی کس تا سویا چھ پھوا نو سنت طریقہ دار چے دا خوب نہ مخ کے بداوے پخپل بسترا او کٹو او یا چې سمل دا غي نمخ کی چې کوم دیتا ته مقامله شو په خپل کور کې د صورت دعوه د نفع د شفاعت قهري اول د صورت نه الله ترغیب ذکر کوي قران ته په داسې صورتونو کې تاریخ ته قران مخ کی او دی پسې د مشرکین د پاره زجر ام یقولون افتراه نو الله الذي خلق السماوات والارض دا دلیل عقلي ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع دار سورة الدعوة الف لام ميم الله پویگی فمانا ردی تنزيل الكتاب را لگل دی قرآن را لگل دی کتاب لا ریب فیه نشت دی شک پدی کے من رب العالمین در رب مخلوقاتنا مشرکین شک کړو یهود نو سوارا وبکړو ډېر خلکو بکړو الله وی پدې کې شک نشتا چې دا قران زماره طرف نه راغلی دی الله وی زیرا لېګما اور دې لپاره مې واسطه کتلې د جبرئیل او په دنیا کې مې واسطه کتلې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم افضل الملائک د ټولو بهترونه د ټولو ملائکونو بهتر ملک جبریل علیہ الصلوۃ والسلام او د تمام انبیاء او نه بهتر نبی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او د تمام امتونو نه بهتر امت امت رسول الله صلی الله علیه وسلم د اخری امت الله وی تنزیل الکتاب لا ریب فیه من رب العالمین دې کې شک نشته چې دا د غره طرف نه روان دی مشرک تو ګوره ام یقولون افتراه ام په معنا د بل سره بلکی وای دا مشرکان افتراه دا پیغمبر د ځانه جوړ کړی دی دا هم عربي دی قران هم په عربي ژبه دی نو بس دا عربي ژبه ماهر دی د ځانه جوړ کړی دی دا خو دا غي یو فتوا چا وینا د جبر نه زده کړی دی چا وینا دا خو بل یو غلامو دی به سره ناس پاسو هلته به سپلې غنډلې دی خو دا غنه زده کړی دی چا بس وی او چا بس وی فتوی مختلف الله وی دا سندا بل هو الحق من ربک بلکہ دا قرآن حق دے رستانہ اللہ وی زما کلام دے او حق دے دے کہ شک نشتا دا دا بندہ خبری ندی نہ بندہ دا رضانہ جوڑو دیش حکمت دست دا پار راغلے دے لیتون دے را دا دے دا پار آچیو یا رے پیغمبر دے قرآن سارا قوما اغا قوم ما اتاهم من نذیر من قبلک چن در اغلی دیتا حس یو یرون که من قبل ایک استان مخ کی دا قوم نمرات اتفاق دا مفسرین داره چه قریش دی او قریش و تا سکنو را غلی مخ کی اسی عربو تا فراغلیو عجمو تا راغلیو دنیا قومونو تا راغلیو خو قومن دی قریش و تا سکنو را غلی جتون در قومن ما آتاهم من نذیر من قبل ایک اگی تا دا دی راجیبا و ناشناخ کاری دا قریش با دا دی نمخ کی جلا پیغمبر نو او پیغمبر ته نبوت نو ملو شوی ای یهودو پسی بگر دیدو پدی نسواراو پسی بگر دیدو کل یو طرف تا و کل بل طرف تا حبشی تا بم دیدو شام تا بم دیدو او پاغه دې کې لوی لوی مليانو لوی پیرانو دې يهودو او نصارا او بس پاغي پسې بغر دې دا او داغينه به ساوري دا او داغينه به ذکر کوله او اغي خبره داسې غنلې ولګه د الله خبر الله وي تما داسې قوم ته او داسې کتاب می تعالی در کړ دې د پاره لتون زره قومن چې یو یره تاغه قوم ما اتاهم من نذير من قبلك دا صفت دې قوم دې چې نذر اغلي دې تا سو کې راون کې مخکستان لعلهم يهتدون دار دے دو پارا چی دیلا رمومی دلیل عقلی اللہ الذی خلق السماوات والارض اللہ غزات تے چی پیدا کری دے اسمانونا وزمکا وما بینہما او آغا چی پمیند دے دوارو کی دی فی ستت ایام پشپگو را دیکھے ناشپگو را دے کمی چی زمونگا دا خلقو پمیند مشہور مانا امدادا نا کمی شپگو را دے چی زمونگا تیری گی پاک تکی مراد د دین هم داش پګور دی سو کوی ست ته ایام ویل دی او کنا یدا یوم دغه د حقیقت نه لا خبر دی چې دا یوم کدا کمر وسته زکه یو زما او ستا په نیز باندې روز دی او یو د الله په نیز باندې ډنګ ډنګ بویا نو والله علم چې دا د سور لوی روزی سو کوی نه یوم ذکر دی یوم دی مراد تن رب ته سترګې دی اللہ تا پیدا کول دا اسمانون و دزمکو سی دا اللہ پیدا کلی دی فی ستت ایام پشپک را دی کنی پشپک لمحے کی بس شپک سیکنڈو خود طولو نا بہتر مانا دارا چی پر وزو بانی منگا علا پویگو چی دار وزیش نگوار دارا چی پا دیش پک را دی کنی وموی نوفیز ومر وز چی و سبت اگا دا چوٹیر وزوان په دغه روز باندې وی الله سنو پیدا کړی بس په جمعه باندې ما د مازیګر نه رستو په اخر ټیم کې الله آدم علیه السلام پیدا کړ. د دې وجه نه د ډیرو محدثینو خیال دار چې د جمعه په ورځ باندې سوال قبلیږي کنه نو سو کوی دا کم وخت کې چې کله امام مانځه ته خطبه ته ودری یا چې کله د دواړو خطبو په میس کې دا کینی وقفه وکړي سو کوی د مانځه نه پس خو د ټولو نه بهتر قول دادی چې د جمعې پر ورځ باندې مازیګر اخیره ګنټه یقین کې الله آدم علیه السلام پیدا کړ. کوئی زیات روایت په دې باندې چې دغه ټیم کې الله سوال قبلی بهر حال فی ستت ایام الله وی پشپګ ورځ کې ماز مکه او اسمان او کائنات او په دې کې قوتونه او په دې کې دا غینا پس ثم استوى علی العرش بیا الله برابر دی په خپل عرش باندې عرش د وړو اسمانونو د کرسی د پاسه عرش حقیقت کې وای سریر دا کټه عرش تخت وای خو د دې تخت څوک تفصیل نشي کولی د دې څوک وضاحت نشي کولی د دې عرش څوک کیفیت نشي ذکر کولی ځکه دا د دنیا دا پالنګونه او د دنیا دا کټونه او د دنیا دا تختونه دا خو زمونږ د دنیا د مصنوعاتو مثالونه دي او انسان پیدا کړی دي او چې الله کوم عرش پیدا کړی دی نو الله تعالی غیل ویوالی او دا غی خاص دا ډېر خو معلوم دی چې دا جوړ د څه نه دی که بعضې روایتو کې راځي د سرې ملغلرې نه جوړ نو چې دا به سوره ملغلرې ځکه چې واړه اسمانونه او سره د کرسی اته واړه دا را جمع کړي نو د عرش په مقابله کې داسې دي لکه یو لوی صحرا دی او ځنګل دی او ته پکې داسې یو روپۍ وغورځی یو ډبل روپۍ پکې وغورځی ثم استوى على العرش الله فخبل عرش باني مستوي دي الاستواء معلوم امام مالك خبره تا بالکل معلومه قران کې وځه راغلي چې الله د عرش د پاسه مستوي دي څنګه مستوي دي کیفیت نه ده معلوم نه تپوس پکار دي ځکه نه چې عرش دلی دي نه د عرش مثال چالي دلی دي بیا الله د هغه د پاسه څنګه مستوي دي دی نه څوک نه دي خبر دا خبره په متشابهاتو کې ده لہذا متشابہات چیڑل نہیں پکار بس دا بمنو چ اللہ پا عرش بانی برابر و مستوی دے ما لکم من دونیہ من ولی ولا شفیع تر سورت دعوی دا نشت استاسو دا پارا سیوا دا اللہ نا نسوک دوست ولا شفیع او نسوک شفارس کا ان کے نو ولی دا خوشتا اللہ ولی دا نفکی او یو زینب قرآن کے اللہ سو زائی دا نفکڑی دا چے سوک سفارشی نشتا او دا خو معلومه را چې شفاعت بکیږي قرآن کې راغلی احادیثونه ثابته ده او ټول مؤمنان مسلمانان به شفاعت کوي او الله وی مالکم من دونه من ولی ولا شفیع. معلومی کی دا چې هغه شفاعت او شفیع جدا دی او دا شفاعت او شفیع جدا دی. دا خود مشرکین عقیده وا چې مونږه دی ته وایو او د دې په الله باندې زور چلیږي نو بس مونږ به د الله نه خلاصې. مونږ دې ته سوایو نو زمونږه خبره دین غوردی او دا او الله ردی خبره نه غوردی. الله وینا مالکم من دونه من ولی ولا شفیع. په دنیا کې د دنیا شرک د دینه جوړ شو چې غیبه مشرکانو بوي دا خو دې سره اختیارات نشته. الله ولا ورکړي دا خو دغه د برخې خاوندان دي ناغه ولا برخه ورکړي. د الله شریکن هو لک تملک هو ما ملک. په تلبیه کې به مشرک دا وي چې الله تاسو سره شکر شي ها هغه سره چې تا ولا برخه ورکړي. او نن هم خلق دا وي دا د برخې خاوندان دي دا د الله نازولي دي. کم کتاب کې الله ویلي چې دا زما د برخې خاوندان دي او زما نازولي دي او زر دی خبر نشم وردولی ولا شفیع. اللہ وی ہے سوک دقا دا زور سفارشی ما سر نچلی. افلا تتذکرون نولی تاسو عبرت نحاصل ویردینا. ترغیب للقرآن دا مشرک دا پار زورنا دلیل عقلی و نفی دا شفاعت قهری او انو ببیاش الف لام میم. اللہ پویگی فمانا ردی تنزیل الكتاب را لے گل دی کتاب لا ریب فیہ نشتا شک پدے کے من رب العالمین دا طرف دا رب دا مخلوقاتنا. ام یقولون افتراہ بلکہ وائی مشرکان چی دا پیغمبر دا زان جو کرے دے نا بل هو الحق من ربک بلکہ دا قرآن حق دے دا رفستانا دے لتنذر قوما دا دے دا پارا چویا ریغ قوم ما اتاہم من نذیر من قبلک چ نور اغلی دیتا حصو گیر ان کے ستان مخ کی دست دا پارا لعلهم یهتدون دار دی دا پارا جی دی لارو ممی لار دا توحید. اللہ اللذی اللہ غذات تے خلق السماوات والارد چی پیدا کری دی اسمانونا وزمکا وما بینهما او حاغا جی پمیند دی دوارو کی دی فی ستت ایام پاندازادش پگر دی کی ثم استوا علی العرش بیا اللہ برابر دے پخپل عرش بانی ما لکم من دونه من ولی نشت استاسو دا پارا سیوا دا اللہ نا نسوک مددگارو ولا شفین او نسوک سفارشی دا زور. افلا تتذکرون ندورم عبرت نحاصل ویتاسو